wapi sasa wazee? Tupo Tunaruni. Tunaruni wapi sasa? Tunaruni sasa hivi, tunaruni tusubiri hapa. Usisikie la kuambiwa jua tarehe gharama, kama usiwapata wala bata kiona ewe ya ndama. Usinipate kwenye starehe sijo kanipa lawama, takupa tapu kwenye kukusikiwa zalago mekwata. Usiniombebia kama ujaja na mimi, ushajijua una uko umepata nini. Usinipe lawama pindi kikupige chini, usipende na pombe za bure ujue zina madhara. Ushajua hela una basi usitoke welala, usikae mpaka disco liishe ili upande daladala. Mtoto wa kike kavamia bia kilichomvuta, mtoto wa kiume kapondola bia kashika ukuta. Kaja na hela msiba klabu we kilichomkuta, komeshwa wowo tingisha kama imekwisha. Oya oya kashuka kumekuja. Itaji uzaki bata idembeza watu anacheka, ubaili wa watu na mwana tunasawa mieka. Oya oya kao kijua sare garama, oya oya kao kijua sare garama, oya kao kijua bomba, oya kao kijua bomba. Tengo mis rapidez de la vida. Pero te lo digo.